नन्हा राजकुमार, लेखक सैंतेग्जू पेरी, मूल फ्रेंच से हिंदी में अनुवाद लाल बहादुर वर्मा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। नन्हा राजकुमार का लेखक सैंतेग्जू पेरी एक पायलट था। कहानी भी एक पायलट की है। पायलट की भेंट रेगिस्तान में एक नन्हे राजकुमार से होती है। पायलट अपना रास्ता भटक गया है, मौत उसके सामने खड़ी है। लेखक ने जब यह उपन्यास लिखा तब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। लेखक लियो वेर्थ को पुस्तक समर्पित करते हुए लिखते हैं, बच्चों मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैंने यह पुस्तक एक वयस्क को समर्पित की है। कारण, यह वयस्क दुनिया में मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। फिर वह सब कुछ समझ सकता है, बच्चों की पुस्तकें भी। एक और बात है, वह इस वक्त फ्रांस में भूख और सर्दी से जूझ रहा है। यह सब कारण पर्याप्त न लगें तो मैं पुस्तक अपने मित्र के बचपन को समर्पित कर सकता हूँ। आखिर सारे वयस्क कभी बच्चे ही तो थे, पर कहाँ याद रहती है इसकी उन्हें। तो समर्पण के शब्द बदल देता हूँ, लियो वेर्थ को जब वह बच्चा था। मैं कोई 6 साल का रहा होऊंगा, एक किताब मिल गई, जंगल की सच्ची कहानियाँ। उसमें एक अद्भुत तस्वीर थी, अजगर एक जंगली जानवर को निगल रहा था। तब से जंगल की इस भयानक घटना पर मैं बराबर सोचता रहा और एक दिन अपनी रंगीन पेंसिल से मैंने पहली बार एक चित्र बनाया। अपना यह चित्र मैंने बड़े लोगों को दिखाया। मैंने पूछा, इसे देखकर डर लगता है या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, भला टोपी से डर क्यों लगेगा? मैंने टोपी तो बनाई नहीं थी, मैंने एक अजगर बनाया था जो हाथी को निगलकर पचा रहा था। आखिर मैंने सांप के पेट के अंदर की भी तस्वीर बनाई ताकि ये बड़े लोग भी समझ सकें। ये बिना समझाए कुछ नहीं समझते। उन लोगों ने मुझे सलाह दी कि मुझे अजगर के चित्र बनाना छोड़कर भूगोल, इतिहास, गणित और व्याकरण में मन लगाना चाहिए। और इस तरह उस नन्ही सी उम्र में ही मुझे अपनी महान कलाकार बनने की इच्छा त्याग देनी पड़ी। मेरे पहले 2 चित्रों की असफलता पर ही मुझे हतोत्साहित कर दिया गया। ये बड़े लोग अपने आप कुछ नहीं समझते और बच्चों के लिए इन्हें समझाते रहना आसान नहीं। अब मुझे दूसरा पेशा चुनना पड़ा और मैंने हवाई जहाज़ चलाना सीख लिया। सारी दुनिया में उड़ता फिरा। भूगोल पढ़ना काफ़ी काम आया। चीन हो या एरिजोना, एक ही झलक में पहचान सकता था। यदि हवाई जहाज़ भटक जाए तो भूगोल पढ़ना बहुत काम आता है। अपनी उड़ानों के दौरान अनेक महत्वपूर्ण लोगों से परिचय हुआ। मैंने उनके साथ काफ़ी समय बिताया, उन्हें करीब से देखा समझा, पर मेरी उनके बारे में राय नहीं बदली। जब भी कोई महानुभाव मिलते जो थोड़े जागरूक लगते तो मैं उन्हें अपना बनाया हुआ पहला चित्र, जिसे मैं हमेशा पास रखता था, दिखाता। मैं देखना चाहता था कि वे इसे समझ पाते हैं या नहीं। हमेशा यही उत्तर मिलता, यह तो टोपी है। फिर मैं न उनसे अजगर की बात करता, न जंगल की, न सितारों की। मैं उन्हीं की तरह मौसम, राजनीति या फैशन की बातें करने लगता और वे मुझ जैसे समझदार व्यक्ति से मिलकर खुश होते। 6 साल पहले तक बिना किसी से मन की बात किए एकाकी सा जीता रहा। एक दिन सहारा के रेगिस्तान में मेरा जहाज़ बिगड़ गया और मुझे उतरना पड़ा। न तो मेरे साथ कोई मिस्त्री था, न यात्री। झक मारकर अकेले ही उसे ठीक करने की बात सोची। मेरे लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न था। मेरे पास मुश्किल से 8 दिनों के लिए पीने का पानी था। पहली शाम बस्ती से हजारों मील दूर रेत पर लेटा लग रहा था सागर में जहाज से टूटा हुआ बहता हुआ एक तख्ता हूँ। कल्पना कीजिए कि ऐसे में मुझे कितना आश्चर्य हुआ होगा जब तड़के एक अजीब सी कच्ची सी आवाज़ ने मुझे जगाया। सुनिए, मेरे लिए एक भेड़ की तस्वीर बना दीजिए। एक भेड़ का चित्र? मैं तो उछल पड़ा जैसे गर्म पतीले पर पैर पड़ गया हो। आंख मली और ठीक से देखा, एक विचित्र और छोटा सा लड़का मुझे चुपचाप निहार रहा था। बाद में मैंने याद करके उसकी एक अच्छी तस्वीर बनाई। वह तस्वीर से कहीं अधिक आकर्षक था। तस्वीर उसकी जैसी नहीं बनी तो मेरा क्या दोष? बचपन में ही बुजुर्गों ने हतोत्साहित जो कर दिया था, तब से मैं अजगर के अलावा कुछ भी बनाना नहीं सीख पाया। अचंभे में पड़ा मैं इस छाया सी आकृति को खुली खुली आंखों से देखता रहा। भूलिए मत कि मैं बस्ती से हजारों मील दूर था और यह लड़का न तो भटका हुआ लगता था, न भूखा प्यासा या डरा हुआ। ज़रा भी नहीं लगता था कि वह किसी निर्जन में खो गया है। आखिर जब बोली निकली तो मैंने कहा, पर तू यहाँ क्या कर रहा है? और धीरे से, जैसे एक भारी बात कहनी हो, उसने दोहराया, मेरे लिए एक भेड़ का चित्र बना दीजिए। सब कुछ अजीब और रहस्यमय लग रहा था। बात टालने का साहस नहीं हुआ। निर्जन स्थान में जबकि सर पर मौत मंडरा रही हो, यह चित्र बनाने की बात हास्यास्पद लगी। फिर भी मैंने जेब से कागज़ और कलम निकाल लिया। लेकिन मैंने तो विशेषकर इतिहास, भूगोल और व्याकरण पढ़ी थी। मैंने थोड़ा झुंझलाकर कहा कि मुझे चित्र बनाने नहीं आते। कोई बात नहीं, भेड़ बनाओ ना, उसने जवाब दिया। मुझे भेड़ बनाना नहीं आता था, मैंने वही चित्र बनाया जो आता था। मैं स्तब्ध रह गया जब वह बोला, नहीं नहीं, मुझे अजगर के पेट में बंद हाथी नहीं चाहिए। अजगर खौफनाक होता है और हाथी बड़ा ही भारी भरकम। मेरे घर तो सब कुछ छोटा छोटा सा है, मुझे भेड़ ही चाहिए। आखिर मैंने बनाया। उसने ठीक से देखा और बोला, यह तो अभी से बीमार है, दूसरी बनाओ। फिर मैंने बनाया। मेरे दोस्त के होठों पर एक हल्की सी सहानुभूतिपूर्ण हंसी खेल गई। देखो ना, यह भेड़ थोड़े ही है, यह तो भेड़ा है, इसके तो सींग हैं। मैंने फिर बनाया। उसने फिर नहीं स्वीकारा, यह तो बूढ़ा है, बहुत दिन जिएगा थोड़ी। मुझे अपने जहाज़ की मोटर ठीक करनी थी, धीरज टूट गया। मैंने घसीट कर एक बक्से का चित्र बनाया और झिड़कता हुआ बोला, यह रहा बक्सा, तुम्हारी भेड़ इसी के अंदर है। लेकिन मुझे थोड़ा अचरज हुआ अपने इस नन्हे से जज के मुंह पर एक चमक देखकर। मुझे बिल्कुल ऐसा ही चाहिए था, इसके लिए बहुत सी घास चाहिए क्या? क्यों? क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। उतना बहुत है, मैंने तुम्हें एक छोटी सी भेड़ दी है। उसने चित्र पर सिर झुकाया। इतनी छोटी थोड़ी ही है, देखो सो रही है। और यह थी मेरी पहली मुलाकात उस नन्हे राजकुमार से। आगे की कहानी भाग दो में।